program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zaplanowanej na dziś konwencji PiS-u w Sandomierzu, 4 pieszych rannych po wypadku w Stargardzie w Zachodniopomorskiem i drugim dniu wizyty prezydenta Dudy na Antypodach. O 13 w Sandomierzu konwencja Prawa i Sprawiedliwości, mają w niej uczestniczyć m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przedstawią propozycje PiS-u dla rolników i mieszkańców wsi. Te propozycje, które pan premier przy moim udziale zaprezentuje, myślę, że są propozycjami bardzo korzystnymi dla polskiej wsi. Takiego prowiejskiego, prochłopskiego programu oferty, jaką polskiej wsi złoży Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze do tej pory nie było. Chcemy przedstawić to mieszkańcom wsi, licząc na to, że nasz program zaakceptują. Jak zapowiada minister Ardanowski, proponowane zmiany mają poprawić warunki produkcji i pozycję handlową małych firm. Mają też dotyczyć zabezpieczenia finansowego w przypadku klęsk, na przykład suszy. Według PSL-u PiS jest fałszywym obrońcą polskiej wsi. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał podczas wczorajszego protestu rolników przeciwko polityce rządu, który się odbył w Rębowie na Mazowszu, że jego partia powstrzyma tu, cytat, oszustów i przywróci w Polsce i sprawiedliwość i prawo. Kosiniak-Kamysz przekonywał, że to PSL reprezentuje prawdziwy ruch ludowy. Zarzucił premierowi, że wcześniej, gdy był wicepremierem, nie zapisał programu dla polskiej wsi w tak zwanym planie Morawieckiego. Lider PSL-u apelował o zjednoczenie ludowców i polskiej wsi. 4 osoby zostały ranne w Stargardzie w Zachodniopomorskim, gdy wieczorem auto wjechało w stojących przy ulicy ludzi. Samochód prowadził 18-latek, informuje Łukasz Famulski ze stargardzkiej policji. Według wstępnych ustaleń 18-letni stargardzianin, kierując pojazdem BMW, najprawdopodobniej stracił panowanie nad tym pojazdem i wjechał w przechodniu. Według wstępnych ustaleń policjanci już wiedzą, że kierujący ten był trzeźwy. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Policjanci ustalają okoliczności i przyczynę wypadku. 5 zarzut usłyszał wczoraj zatrzymany przedwczoraj ginekolog z Zabrza, podejrzany o gwałty i molestowanie pacjentek. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy. Podstawą kierowania tego wniosku była zarówno grożąca podejrzanemu surowa kara, jak również obawa matactwa. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2016-2018 podczas badań. Mądzerowi M. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Lekarz nie przyznał się do winy. Prezydent Andrzej Duda uczcił w Melbourne pamięć australijskich i polskich żołnierzy, którzy wspólnie walczyli w czasie II wojny światowej. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Uroczystość w mauzoleum w Melbourne poświęcona była australijskim i polskim wojskowym, którzy wspólnie brali udział w bitwie o twierdzę Tobruk w czasie II wojny światowej. W trakcie ceremonii Andrzej Duda złożył wieniec ku czci poległych. W spotkaniu uczestniczyły także lokalne władze oraz australijscy kombatanci i przedstawiciele miejscowych organizacji wojskowych. To szczególnie znaczące, że możemy dzisiaj wspominać wspaniałe osiągnięcia, wsparcie, koleżeństwo całej naszej brygady, takiej, jaką ją znałem. Polscy żołnierze byli wspaniałą częścią naszych struktur wojskowych i są nią także do dziś dnia w różnych częściach Australii. Mówił jeden z weteranów bitwy o Tobruk i szef Stowarzyszenia Szczury Tobruku Bob Semple. Chylę dzisiaj czoła przed wszystkimi tymi towarzyszami broni, którzy w tamtej bitwie polegli. Chylę czoła przed wszystkimi australijskimi i polskimi bohaterami, obrońcami Tobruku. Podkreślał prezydent Andrzej Duda. W czasie uroczystości odmówiono też modlitwy za poległych, a australijscy żołnierze odegrali hymny obu krajów. Z Melbourne Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed wejściem do mauzoleum w Melbourne demonstrowało kilkudziesięciu Polaków. Mieli flagi Polski, Unii Europejskiej oraz napisy Konstytucja. Od rodzimej Afryki przez Europę po Amerykę napływają kondolencje po śmierci byłego sekretarza generalnego ONZ i laureata pokojowego Nobla Kofiego Annana, który zmarł wczoraj w Szwajcarii w wieku 80 lat. Hołd oddają mu przywódcy z całego świata. Były prezydent USA i również laureat pokojowej Nagrody Nobla Barack Obama wychwala uczciwość, determinację i optymizm Annana, a także jego poczucie wspólnego człowieczeństwa. Podkreśla, że były szef ONZ pomógł zmotywować i zainspirować następną generację liderów. Nigdy nie zapomnimy jego spokojnego i zarazem stanowczego spojrzenia ani siły jego zmagań, napisał na Twitterze francuski prezydent Emmanuel Macron. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oddała cześć wielkiemu liderowi i reformatorowi ONZ. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwróciła uwagę, że bardzo będzie brakowało głosu Kofiego Annana w czasach, gdy wspólne szukanie rozwiązań dla problemów globalnych jest pilniejsze niż kiedykolwiek. A Amnesty International określiła byłego szefa ONZ mistrzem sprawiedliwości, pokoju i godności. Jutro w Ganie ojczyźnie Kofiego Annana zacznie obowiązywać tygodniowa żałoba narodowa.

Mazur, nasz trójkowy mazur z opery Halka Stanisława Moniuszki, to sygnał, który rozpoczynał programu trzeciego ponad 20 lat. Po konferencji prasowej 56. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdrój, pani Edyta Bubińska, prezes Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie-Zdrój. Dzień dobry. Maestro Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. I pan Maciej Kieres, rzecznik prasowy festiwalu. Witamy dzień dobry pięknie. Państwu. Ważne wydarzenie poprzedzające rok moniuszkowski, obecny festiwal. Czy ten festiwal będzie również pewną opowieścią, uzupełnieniem wiedzy o Moniuszce dla tych, którzy o samym kompozytorze wiedzą niewiele? Ja myślę, że festiwal moniuszkowski jako to jedyne miejsce w Polsce, gdzie niezależnie od pogody, niezależnie od polityki, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, każdego roku regularnie prezentujemy postać naszego ojca opery narodowej, a także po prostu zwykłego człowieka i fantastycznego kompozytora, ma ten festiwal w swoich założeniach przybliżenie z jednej strony nieznanej twórczości, bo taka jest prawda, że Stanisław Moniuszko jest kompozytorem nieznanym. Znamy niektóre jego najbardziej popularne utwory, tak jak Halkę czy Straszny Dwór, może jakieś pieśni byśmy tam sobie przywołali z zakamarków pamięci, ale proszę państwa, 80% jego twórczości leży odłogiem w różnych bibliotekach, szczególnie w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, także w różnych miejscach poza Polską, mówię to o Białorusi, mówię to o Ukrainie, mówię to o Litwie. Zatem z jednej strony przybliżamy w ogóle postać Stanisława Moniuszki, a po drugie to odkrywamy i odczarowywujemy. Pani Edyto, czy gdybym tak przyspacerowała się teraz uliczkami Kudowy i zapytała mieszkańców, co wiedzą o Moniuszce? Z pewnością wiedzą wiele. Na pewno wiedzą wiele. 56 lat tradycji festiwali w Kudowie-Zdroju na pewno tę edukację uzupełniło. To bez wątpienia. Z całą pewnością rzeczywiście Kudowa, jeżeli Kudowa, to festiwal moniuszkowski, to się wpisało w świadomość naszych mieszkańców, to się wpisało w kalendarz kulturalny miasta. 56 lat z rzędu ten festiwal u nas się odbywa. Myślę, że nie ma w naszym mieście mieszkańca, który by nie wiedział, kim był Stanisław Moniuszko, nie potrafiłby wymienić jego utworów. Z całą pewnością. Ta wartość edukacyjna jest jeszcze na tym festiwalu. Mam nadzieję, że mieszkańcy mnie nie zawiodą. Ja myślę, że w tym momencie trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Najprawdopodobniej Stanisław Moniuszko w Kudowie nigdy nie był. Nie ma źródeł co do tego. Był w Pradze, bo był u Bedrzycha Smetany. Być może gdzieś przechodził, ale w Kudowie nie był. Natomiast obecność Stanisława Moniuszki w Kudowie jest omnipotentna, można powiedzieć. Jednak wszyscy gdzieś tego Moniuszkę mają. I teraz przyszło mi do głowy taka rzecz. Nie umiem odpowiedzieć, czy moglibyśmy nadać nieżyjącemu człowiekowi honorowe obywatelstwo Kudowy. Może by trzeba Panie było to Edyto, rozważyć. Tego nie wiem. Wydaje mi się, że te zapisy, którymi posługuje się Rada Miejska Kudowy-Zdroju, dotyczą jednak osób żyjących. Panie Macieju. Nieopodal mamy dwa uzdrowiska, czyli Duszniki-Zdrój, gdzie wiemy, że był Fryderyk Chopin i tam mamy festiwal chopinowski. Kawałek dalej mamy Szczawno-Zdrój, gdzie bywał Wieniawski, mamy festiwal Henryka Wieniawskiego. I w ten sposób na Dolnym Śląsku mamy trzy najstarsze festiwale muzyczne w Polsce. Najstarszy właśnie jest chopinowski, potem moniuszkowski i potem festiwal Wieniawskiego. W ciągu tych kilku dni w najpiękniejszych miejscach Kudowy zabrzmią najpiękniejsze dźwięki moniuszkowskie, maestro? Tak. Proszę państwa, Kudowa jest osobliwym, cudnym, pięknym miejscem, gdzie myślę, że wszystkie rzeczy artystowskie brzmią, wyglądają, mają się zupełnie inaczej niż gdzie indziej. Ja zostałem zaproszony do Kudowy 7 lat temu na stanowisko dyrektora artystycznego festiwalu. Z radością chodziłem po tych miejscach, Teatr pod Blachą, czyli to jest tak jak gdyby kawałek parku zdrojowego, Teatr Zdrojowy, gdzie widownia jest przecudna, a myślę, że niedługo też doczekamy się, że scena będzie jeszcze cudniejsza. Kościoły niezwykle urokliwe, które przy tych kościołach, szczególnie przy jednym, jest cmentarz, gdzie jest pokazana też historia tego niezwykłego miejsca, gdzie Czesi, Niemcy, Żydzi, Polacy, kto tam jeszcze, przewijają się te nagrobki, przewijają się historia ludzi. I te wnętrza pijalnia oczywiście wód mineralnych, a także sprzyjają. Sprzyjają i nadają zupełnie inną atmosferę prezentowanym wydarzeniom, szczególnie muzycznym, bo festiwal moniuszkowski to przede wszystkim wydarzenia muzyczne. Na koncert inauguracyjny wyjątkowe, smakowite wydarzenia muzyczne. Udało się w zeszłym roku spowodować, dzięki rozmowom z dyrektorem Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, nowym dyrektorem Opery Wrocławskiej, tak zwany comeback Opery Wrocławskiej do Kudowy. Wiele, wiele lat trwało, że ta opera jakoś nie chciała przyjechać do tej, nie mogła, nie potrafiła, no nie było Opery Wrocławskiej. Były różne opery, był Teatr Wielki z Poznania, były te opery czeskie, zresztą znakomite, z Liberca, czy też Sołomuńca, była opera krakowska, natomiast od zeszłego roku udało nam się zaprzyjaźnić bardziej z powrotem z Operą Wrocławską. W zeszłym roku pokazała no Halkę w tym takim reżyserii Laco Adamika, niezwykłych tych takich współczesnych strojach garniturowo podobnych, ale jednocześnie spektakl niesłychany. Natomiast na tegoroczny festiwal zaprosiliśmy takie rodzaj przeglądu twórczości tej najważniejszej Stanisława Moniuszki. Będą fragmenty ze Strasznego Dworu, będą fragmenty z Halki, będą fragmenty z Hrabiny, zatem tych najbardziej koronnych dzieł Stanisława Moniuszki. Będą także pieśni churalne, które chór Opery Wrocławskiej wykona. Udział wezmą wybitni soliści, ale wielką moją radość sprawia to, że udało mi się po pierwsze zaprosić Jurego Chorodeckiego, laureata konkursu wokalnego imienia Stanisława Moniuszki tu w Warszawie, tego konkursu, który wymyśliła Maria Fołtyn i który rozsławia na cały świat twórczość Moniuszki. Jury Chorodecki wygrał Głosy męskie bodaj w roku 2010 i jego przyjazd jest fantastyczny. Będzie śpiewał z artystami Opery Wrocławskiej. I tak się złożyło, że spośród solistów Opery Wrocławskiej wystąpi Joanna Zawartko, która na ostatnim konkursie moniuszkowskim zajęła trzecie miejsce w głosach żeńskich. Jest to młoda śpiewaczka, która stoi u progu bardzo dużej kariery i myślę, że poradzi sobie z wieloma fantastycznymi rzeczami Stanisława Moniuszki. Zatem znakomity aparat wykonawczy, Opera Wrocławska, chór, orkiestra i znakomici soliści i symboliczna obecność konkursu Moniuszkowskiego i Warszawy w Kudowie. Warszawy w tym właśnie inauguracyjnym koncercie i oczywiście obecność nieustanna Marii Fołtyn, bo bez Marii Fołtyn trudno sobie wyobrazić bardzo wiele rzeczy, które tyczą Stanisława Moniuszki. To teraz, drodzy Państwo, możemy tylko zagrać jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów, a właściwie arii moniuszkowskich. Stary, gdyby świat uram ty czoł jak znów zepsuty wszakże od 100 lat ma kręcać próżny trud. Jeśli niespodzianie, to szopcy tutaj stanie, pan zegar gdy zachęje kor, gdzie wrząd przebędy kror. Budzicie koncercik taki, boicie? Nie, zażyta Yeah. знаки. Страх басти? Нет. Fantastyczne nagranie ze zbiorów Polskiego Radia. Bernard Ładysz jako ten z Kołuba. Genialny maestro i jeden z najlepszych. Fenomenalny śpiewak, niesłychany zupełnie. Głos taki, to tylko wiekuisty rozdaje takie głosy. Niestety no, takie czasy były, że no, oczywiście on zrobił wielką karierę, ale gdyby rzeczywistość była bardziej sprzyjająca, on powinien być obywatelem świata. Wtedy niestety tak nie było. Cudnie, że zostały nagrania, cudnie, że możemy posłuchać, cudnie, że państwo mogą się rozmarzyć. Taki z Kołuba, mój Boże, nie będzie nigdy więcej już. Ale możemy posłuchać, to są te utwory najbardziej tak naprawdę znane. Ja nie wyobrażam sobie, do dziś jest tak, że to są utwory jak takie symbole rozpoznawalne wszędzie, przez każdego. Pan Maciej kiwa głową. Chyba tak jest też ze spojrzenia dziennikarskiego, panie Macieju. No tak, tylko że ten wachlarz tych rozpoznawalnych utworów Moniuszki jest dosyć wąski. Jest, nawet nie chodzi o to, tylko ten wachlarz przysłonił nam przez wiele, wiele lat to wszystko, co jeszcze Moniuszko innego napisał. I a propos tych lat, jak to mówił dyrektor, 50. czy 60., to było wtedy w PRL-u takie wygodne, że tu mamy narodowego kompozytora Moniuszkę, gramy tam tych jego 4 czy 5 oper na krzyż. To wtedy się nikomu nie śniło, żeby gdzieś kopać po jakichś bibliotekach, archiwach i w ogóle dociekać, co on jeszcze napisał, co było wystawione albo nie było wystawione. I oczywiście my lubimy posłuchać właśnie Strasznego Dworu czy Halki, ale musimy też umieć spojrzeć właśnie poza ten wachlarz tego żelaznego repertuaru. Zresztą to, co mówił dyrektor, na dodatek ten wachlarz jest, że tak powiem, jeszcze pokolorowany przez różnych poprawiaczy i trzeba by go, że tak powiem, odrapać z tej farby. I trzeba sięgnąć po mnóstwo wspaniałych utworów Moniuszki, tylko to wymaga mnóstwo czasu, znajomości tematu, opracowania. I potem to panowie teraz właśnie na festiwalu robią, bo w tamtym roku nowy Don Kiszot wystawiony na festiwalu, zupełnie nieznana prapremiera. Rzecz, prapremiera, a jak, w tym roku? Jak mówiła pani profesor Małgorzata Komorowska, że najprawdopodobniej nigdy to nie zostało wykonane. Zresztą na konferencji prasowej dr Zieziula potwierdzał, to tam jest pewne takie małe qui pro quo. Może wykonano, może raz. Ale wydaje się, że to była prapremiera. I to była krwisty libretto Aleksandra Fredry z wszystkimi przywarami społeczności polskiej. Do tego fenomenalna muzyka, kompletnie nieznana Stanisława Moniuszki. W tym roku... Młodego Moniuszki, bo miał wtedy 20 parę lat dopiero, jak zwrócił się już do wtedy wiekowego Fredry, czy on by mógł napisać muzykę do tej sztuki. Genialne dzieło, zupełnie tak. Dopiero odkrywane. I tak, takich tak, jest tak. Wielter, kolejny Karmaniol. Karmaniol, tak, to jest operetka, która gdzieś tam funkcjonowała, ale w jakichś nieszczęśliwych zupełnie wymiarach. Istnieje jakaś wersja przerobiona na jakąś orkiestrę inną, na jakąś taką salonową, a to jakieś jeszcze inne wersje. Niestety również libretto zostało swego czasu bardzo mocno sponiewierane. Nie chcę przywoływać autora tego libretta. Nie przywołujmy. To zostało wykorzystane jakiś rewolucyjny duch, który podobno tam czuł. A libretto jest przetłumaczone przez Oskara Korwina Mileskiego, takiego no, szlachcica z owych czasów, mieszkańca tam tych wschodnich części Rzeczpospolitej, który był wielkim fanem czasów napoleońskich. Zresztą Moniuszko też był wielkim fanem tych czasów. I historia dzieje się w czasach napoleońskich. Państwo na pewno pamiętacie sławną bitwę pod Marengo. Otóż te całe didaskalia tego Karmaniola właśnie dzieją się w miejscach związanych z tym Marengo, z tą bitwą, te wioseczki, te miasteczka, które są dookoła. I tam autor multimediów, bo zostaną wykorzystane również multimedia w tym spektaklu, Wojciech Hejno, był niedawno, kręcił materiał filmowy, kręcił, robił zdjęcia, a to kuźni, a to tych miejsc, zresztą tam lokalni mieszkańcy tych tego terenu jakoś tak się zapoznał z nimi, byli zachwyceni, co o nas jest opera. No jest i to polska opera jeszcze, więc to są rzeczy zupełnie niesłychane. Czyli będzie Carmagnol, czyli Francuzi lubią żartować, bo to jest pewien żart, ta oczywiście, to jest komedia. Tam jest mnóstwo gagów, rozmaitej maści, mnóstwo takich niesłychanych rzeczy. W ogóle Carmagnol to jest postać tytułowa, który jest takim kowalem, który jednocześnie też posądzony jest o różne niecne rzeczy, między innymi, a coś tam psuje, związane rzeczy z donosicielstwem na rzecz którejś z armii. I do tego to wszystko oczywiście ta krwista historia tych wieśniaków i oczywiście kapitalna muzyka, gdzie z jednej strony mamy jakieś reminiscencje polskiej tradycji ludowej, bo można tam gdzieś jakiegoś mazurka wynaleźć, można tam gdzieś jakiegoś poloneza znaleźć, ale do tego są to też również takie odniesienia do, powiedzmy sobie, tańców, które wykonywano w ówczesnych salonach, tak? Czy jakiś walc gdzieś się tam przesuwa, gdzieś się przesuwa jakiś inny kankan, czy coś podobnego do kankana, bo to jeszcze nie te czasy, prawda? I to jest tak, jak powiadam, jest to ten wczesny, co mówił przed chwilą redaktor Maciej Kieres, to jest ten wczesny Moniuszko. Po tym momencie, jak Moniuszko został dyrektorem opery warszawskiej, czyli około roku 1860 bodaj dokładnie, to on musiał już jak gdyby podejść do tej swojej twórczości w sposób nieco poważniejszy. Natomiast wcześniej libretto nowego Don Quixota, taż to przecież jest no niesłychana w ogóle takie rozedrganie emocjonalne, to jest poruszanie różnych tematów, a to ludycznych, a to jakichś tam związanych z walką pomiędzy płciami, a to między ludźmi, a tu jakiś... To jest właśnie Takiego Moniuszki nie znamy. Tego nie znamy. Ja bardzo sobie upodobałem razem z reżyserem, z Roberto Skolmowskim, razem z doktorem Grzegorzem Zieziulą, z Emilianem Madejem, z autorami opracowań, myślę tu o muzykologu też Macieju Prochasty z Poznania. Chcemy przywrócić do świadomości Polski tego właśnie młodego Moniuszkę i ja się bardzo cieszę, że to możemy też pokazać przede wszystkim na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, gdzie Kudowa jest tym miejscem, gdzie można zacząć już powoli pielgrzymować tak naprawdę na kolanach, żeby tego Moniuszkę posłuchać takiego, jaki on jest. Ja miałam okazję obserwować eliminację śpiewaków. Tylu chętnych, tyle emocji zdarza się rzadko. Czy każdy młody śpiewak, przyszły śpiewak, student powinien mieć w swoim repertuarze Moniuszkę? Czy każdy polski śpiewak wypada, żeby śpiewał Moniuszkę? Oczywiście, to znaczy ten Moniuszko gdzieś tam umarł, można powiedzieć. Ze smutkiem to mówię, bo ani go chóry tak specjalnie nie śpiewają, ani soliści nie włączają za bardzo. Mamy około 400 pieśni, ja dobrze pamiętam. W tym roku będzie obecna w Kudowie pani profesor Pszczółkowska-Pawlik z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy, która przywozi swoich studentów, absolwentów, którzy zaśpiewają takie ballady, takie pieśni, takie duety, o których w większości też nikt nigdy nie słyszał. I to będą znakomite nazwiska, choćby pani Janasi, która robi niezwykłą karierę, czy pan Lempart. Ale co, o czym chcę powiedzieć, najważniejsze jest to, żebyśmy odkrywali te utwory, że mam nadzieję, że te pieśni, że te duety, że ten nowy repertuar zachęcą Polaków do śpiewania tego, do wykonywania, dlatego że jeżeli my nie będziemy grać i śpiewać Moniuszki, to nikt nie będzie tego robił. Czesi z upodobaniem Smetanę, Dworzaka, innych kompozytorów, Rosjanie pielęgnują swoich twórców, Niemcy, Webera, Wagnera i wszystkich innych ludzi. Natomiast my mamy obowiązek Moniuszkę przywrócić do życia. Drugą perełką tegorocznego festiwalu jest dla mnie bardzo fantastyczny koncert pieśni religijnych Stanisława Moniuszki. No, można powiedzieć kompletnie nieznanych, dlatego że to, co dostałem program wczoraj od pani Światleny Niemachaj, organistki, a przede wszystkim muzykolożki białoruskiej, to są rzeczy, które ja, jako człowiek zajmujący się profesjonalnie również Stanisławem Moniuszką jako dyrygent, wiele rzeczy z tych nie znam. Będzie to na pewno dla publiczności spotkanie, po pierwsze, z cudnym głosem Jurego Chorodeckiego, laureata, o którym już wspominaliśmy, prawda? A z drugiej strony, ponieważ Światlena Niemachaj jest też organistką i to bardzo dobrą organistką, notabene też studiowała w Polsce, w Poznaniu swego czasu, nie tylko na Białorusi. I usłyszymy tutaj między innymi utwory Boga Rodzico, Zwiastowanie, słowa Antoniego Czajkowskiego. Kto to był Antoni Czajkowski? Słowa Maksymiliana Radziszewskiego, słowa z psałterza Dawida, słowa Władysława Syrokomli tutaj, hymn do Pana Jezusa. Proszę Państwa, to są rzeczy zupełnie niezwykłe i stąd ten taki repertuar. Festiwal w Kudowie, można powiedzieć, że trochę atmosferą przypomina Bayreuth, czerwony dywan, toalety wieczorne, emocje, tłumy publiczności rozłożone na trawie z koszami piknikowymi. Tak wygląda Bayreuth, a Kudowa? Kudowa może nie aż tak bardzo, ale tłumy wielbicieli Moniuszki, tłumy osób, które festiwalowi kibicują już od lat i które z niecierpliwością od kilku miesięcy dopytują się, kiedy program, kiedy festiwal się rozpocznie, prawda? I rzeczywiście możemy od wielu, wielu lat obserwować, że ilość osób, które uczestniczy jako słuchacze w tych wydarzeniach festiwalowych, rzeczywiście rośnie. Wydaje mi się, że to też właśnie jest ta rola edukacyjna, którą festiwal od wielu lat spełnia, prawda? I jakby tutaj powoduje, że ta znajomość Moniuszki, czy nawet i może fascynacja w przypadku niektórych osób z każdym rokiem wzrasta. Pani Macieju, możemy powiedzieć, że zaryzykować, że Kudowa Zdrój trochę będzie naszym polskim Bayreuth? No ja myślę, że na to trzeba jeszcze trochę lat pracy. Festiwal w Kudowie opiera się na Teatrze Zdrojowym, Teatrze pod Blachą. Może tam nie ma takich ładnych trawników jak w Bayreuth, albo takich dużych, bym tak powiedział. I może te nasze teatry nie są takie wysublimowane i dostosowane, tak jak Teatr Wagnerowski, ale myślę, że atmosferą już dorównujemy Bayreuth. Tylko oczywiście tutaj jakby mamy atmosferę opartą na muzyce Moniuszki i jemu współczesnej. Kudowa również ma czasami szczęście. Ja zawsze chcę gwiazdy mieć też u siebie i to w tym roku będzie pani Jadwiga Rappe, no to jest gwiazda polskiej wokalistyki, niewątpliwa, pan Jury Chorodecki, który też już ma angaże z najlepszych teatrów, ale pamiętam, że miałem niezwykłe szczęście, że udało mi się jeszcze wschodzącą gwiazdę pana Rucińskiego zaprosić do Kudowy. On już był po jakichś niezwykłych wydarzeniach i jakimś niesłychanym sposobem udało mi się z jego agentem porozumieć, jeszcze przy pomocy różnych dobrych ludzi i było nas stać jeszcze wtedy na zaproszenie pana Rucińskiego do Kudowy. Jego recital zgromadził absolutne tłumy i wtedy się pojawiły wreszcie te suknie wieczorowe kobiet, na które ja bardzo sobie zawsze cenię ten strój, pojawiły się smokingi, pojawiły się muchy, pojawiła się jak gdyby ta elita. Bo to jest ta atmosfera, która buduje całość. I próbuję każdego roku gdzieś w tym kierunku pójść, tak? Oczywiście trudno, że pod blachą, żeby byli wszyscy odziani w ten sposób, bo to jest też, są kuracjusze, są też turyści, tam troszeczkę różnie wygląda, ale już w teatrze ludzie starają się odziać tak jak trzeba. I mamy też ten sławetny korowód moniuszkowski, który swoją taką jakąś, no, z jednej strony ludycznością, ale z drugiej strony świętem, bo pojawia się przecież ten przebrany Stanisław Moniuszko z żoną, z gromadą dzieci, idą poprzebierani w stroje z epoki, a to kontusze, a to suknie, a to jakieś tam rycerskie inne atrybuty i te pielęgnacje, te takie wydarzenia, one nadają pewien splendor, dodają charakteru, dodają też tego smaku całemu wydarzeniu. I są różne rzeczy, na które czekają. Jedni czekają na tą prząśniczkę, na tą fanfarę, którą wymyśliłem kilka lat temu, że z balkonu słyszymy każdego dnia od godziny 12, a drudzy czekają właśnie na ten korowód, gdzie się przebiorą i pójdą i będą ich oklaskiwać. A jeszcze inni czekają na owe nowości. Był Don Quixote, w tym roku Carmagnol i wersja gospel Moniuszki. Tego jeszcze nie było. Tego nie było. To jest coś, co troszeczkę przyznaję się, że Maria Fołtyn miała wpływ na mnie, bo ona była też niespokojnym duchem, tak? Troszeczkę inna epoka to była, jednak różniliśmy się kilkoma latami pomiędzy sobą. Spotkaliśmy się raz przy realizacji Halki w Operze Wrocławskiej. Ja byłem wtedy młodym dyrygentem. Natomiast ona zawsze prowokowała. Przypomnijmy sobie, Renasantor śpiewała Moniuszkę, a to tam jakiś Grechuta śpiewał Moniuszka, ktoś tam jeszcze. To były niesłychane historie. I ja, idąc tym tropem kilka lat temu, a to byli klezmerzy, a to byli jazzmeni, a to byli hip-hopowcy, a to był jakiś spektakl jeszcze taki teatralny. I tym razem poprosiłem znakomity zespół, no, gospelowy. Ciekawe, jak to pan Moniuszko zabrzmi po gospelowemu, tak? Jeżeli możemy tak odmienić to piękne słowo niepolskie. Ciekawe, co pan Moniuszko powiedziałby na swojej pieśni w wersji. Jestem bardzo ciekaw. Mam jakieś niejakie tam przecieki z góry. On na razie jest zadowolony generalnie, myślę, z tego, co się dzieje w Kudowie, tej materii, mimo pewnych moich szaleństw. Natomiast ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, albowiem w Moniuszce jest taka ukryta, niezwykła energia, a gospel to jest w ogóle czysta i jeszcze raz czysta energia. Zatem i radość. Co z tego będzie? Radosny Moniuszko. Oby tak było. Oczywiście to nie będzie tylko Moniuszko, będą też pieśni gospelowe, takie korzenne, takie najbardziej tradycyjne, ale leitmotywem tego jest przecież zderzenie Moniuszki z gospel. Pergamin pada wąska struga światła. W środku nocy kreślisz na nim święte słowa. Twa modlitwa niezwyczajna i niełatwa. Twa wytrwałość dzisiaj całkiem nietypowa. A ty trwasz w owej modlitwie w pocie czoła. Dobry mistrzu z tamtych średniowiecznych czasów, słowo w słowo za ojcami kościoła, wciąż i ciągle mnie od czasu do czasu. dobry mistrzu. To prawda, my Państwu dzisiaj jeszcze nie zaprezentujemy, to wszystko przed nami, Stanisław Moniuszko w wersji gospel, ale do tablicy również została wywołana wersja jazzowa, zatem proszę bardzo. Uprząśniczki siedzą. Przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, pić się w tobie wić. Ta pamięta lek, czy ja dłuższe nić. Poszedł do królewca łodziewiec niesiną. Łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną. Kręć się, kręć wrzeciono, bić. Ta pamięta lek, czy ja dłuższe nić. Stanisław Moniuszka oczywiście. Któż nie zna tej pieśni? Grażyna Augustik i Urszula Dudziak. Jak się Państwu podobała taka wersja? Przecudnie, przecudnie. Jeszcze raz przecudnie, jak żałuję, że tylko ten jeden prząśniczek się nam ostał, gdyby tak pani Grażyna Augustik zechciała wymoniuszkować tego więcej w formie silika. No to byłbym teraz zachwycony. W przestrzeń ten pomysł. Zróbmy to, błagam, zróbmy. Pani Edyto, pani jako prezes Moniuszkowskiego Towarzystwa w Kudowie Zdrój, przypomnijmy, kiedy, od kiedy festiwal? Tegoroczny festiwal będzie trwał od 22 sierpnia do 25. Zapraszamy bardzo serdecznie, może nie aż tak bardzo światowo, ale klimatycznie, urokliwie w naszej Kudowie. Ależ światowo, bardzo światowo, do Kudowy bardzo łatwo jest dojechać, nie tylko z Wrocławia, ale z Warszawy i z najróżniejszych stron Polski. Maestro, za co pan pokochał Moniuszkę, Stanisława Moniuszkę? Oj, to jest trudne pytanie. Ja wiem, że to jest pytanie na oddzielną audycję, ale tak, może tak się uda. I to jest jeszcze takie bardzo dogłębne pytanie. Ja nie umiem odpowiedzieć, czy w dniu dzisiejszym razem z tą temperaturą ja jestem w stanie odkryć moje te pokłady przepastne, wypełnione między innymi Moniuszką. Otóż jest to tak, jest to jakaś taka kolej losu. Ja jestem człowiekiem, który zajmuje się mnóstwem rzeczy. I pomimo moich rozmaitych grzechów, których mam na karku mnóstwo, mam, wydaje mi się, niezłe kontakty z wiekuistym. I oczywiście ja dyrygowałem tam 100 razy Strasznym Dworem, Halką, no piękne sprawy. To są cudne historie, znam jakieś churalne rzeczy. Natomiast jakby to powiedzieć, ja myślę, że to pani Maria Fołtyn załatwiła mi tą sprawę. Ona była nazywana wdową po Moniuszce, przypominam, to taka niezwykle wymyślona tak. I takie pseudonim. Bo rzeczywiście ona szalała na punkcie tego i miała głęboką rację. Oczywiście to były inne czasy PRL-u, kiedy nakazywano się, no widzicie, rozumicie, pojedziecie, weźmiecie wszystkie opery, kasa się nie liczyła. Wszystko było cudnie i dlatego to troszeczkę wydało inaczej. Były czasy, o których redaktor Maciej był łaskaw powiedzieć, że to był jakiś taki, pokazywano tą objaw kultury ludowej Polski poprzez Moniuszkę i ten słuszny i zgodny z liną partii. Natomiast naprawdę Straszny Dwór to jest fenomenalne, kocham tą operę. Natomiast ja też nie do końca byłem takim człowiekiem, który tkwił w tym Moniuszce. Ja się przecież zajmuję mnóstwo rzeczy. Kocham krwistą symfonikę, uwielbiam muzykę synagogalną, którą od blisko 30 lat pokazuję z najwybitniejszymi kantorami. Kocham też inne opery innych twórców. Można powiedzieć, że to spotkanie z panią Marią Fołtyn zmieniło. Ja myślę, że pani Maria ma też jakieś kontakty u góry miała, bo ona już się przeniosła tam, gdzie my wszyscy zmierzamy. Natomiast ja myślę, że ona miała jakiś wpływ, tak jak to był ten rok 2012, kiedy do mnie zadzwonił. Wiem, że był i telefon od ówczesnego burmistrza Kudowy i telefon ze Urzędu Marszałkowskiego. To można krótko powiedzieć, no zabierzcie się Rywarczyk do pracy, tak? Czyli macie festiwal, trzeba 50. zrobić, zapraszamy najserdeczniej. I w tym momencie mi olśniło zupełnie, to znaczy Kudowa miała wpływ na to, że ja musiałem się zanurzyć w tego Moniuszkę zupełnie, zupełnie mocniej, czyli zaczynać rozeznawać stan w ogóle moniuszkologii jako taki, rozeznawać to, co się dzieje z jego twórczością i rozeznawać to, co, jaka jest recepcja tej twórczości. I to jest po prostu niejako zostało mnie dane, czyli inaczej mówiąc zadane. I Maria Fołtyn, która wtedy jeszcze żyła, mieszkała w Skolimowie, w domu artysty weterana, ona, ja do niej chyba zadzwoniłem raz, drugi, ona potem do mnie. Chciałem bardzo, żeby przyjechała do Kudowy. Bardzo, bo ona przecież tam 10, 20 lat była dyrektorem tego festiwalu. I wiem, że w Kudowie ją zapamiętano też z różnych rozmaitych straszliwych awantur, która ona była pełna temperamentu, tam rozstawiała ludzi po kątach zupełnie. No to były działy Marię się Fałtyn rzeczy Marię również zapamiętano z awantury przy okazji Halki. Tak, różne rzeczy się działy. Ona też chyba połamała jakiemuś śpiewakowi żebra we Wrocławiu podczas... Właśnie tak, jak tej słynnej Halki. Różne rzeczy się działy. W każdym razie ona była osobą niecodzienną. I zresztą słyszałem jej nagrania, które były fenomenalne. Wagnera słuchałem. Proszę Państwa, no niesłychane rzeczy, co ta kobieta potrafiła. I wracając do tego, co ona mi zadała, mówiła, tak, panie Stanisławie, powiedziałem przez telefon, bo ja chciałem ściągnąć Jarosina, panie Stanisławie, ja jestem szczęśliwa, że pan został dyrektorem tego festiwalu. Teraz jestem już spokojna. Ja zrozumiałem po tym, że ona po prostu umarła parę tygodni później, że ona mnie po prostu to w tego Moniuszkę wsadziła i teraz ja się pytam i stawiam publiczne pytanie. Co się wydarzyło, że ja musiałem się tą Moniuszką zająć, tak? Specjalnie odmieniłem to w ten sposób. Państwa, dostałem jakieś zadanie, które muszę realizować, bo to nie jest tylko festiwal, to jest również inspiracja do poszukiwań, do redakcji materiałów, do wznawiania. No po prostu kawałek mojego życia, który jest interesujący, trzeba powiedzieć, poświęcam teraz Moniuszce i ja go kocham, bo jest w tej muzyce coś niezwykłego. Pan Maciej Kieres, Państwo znają pana Macieja również z takich audycji Maj z muzyką, ale jak rozmawiamy o Moniuszce, to ma pan taki błysk w oku. No tak, no w edukacji muzycznej, w szkole muzycznej, no to przecież na tym Moniuszce, w sensie muzycznym, człowiek się też wychowywał. To, co mówił Stanisław, mi bardzo odpowiada melodyka Moniuszki i po prostu to trafia w moje gusta, twórczość Moniuszki. A te nowe rzeczy, które słyszeliśmy albo będziemy mogli usłyszeć, choćby to ostatnie dzieło odkryte, czyli nowy Don Quixote, no to dla mnie to jest absolutne nowum i po prostu takiego Moniuszki jeszcze, żebym ja nie słyszałem wcześniej. I to tym bardziej powoduje, że... I w takim Moniuszce pan się zakochał. Tak. I to jakby pogłębia moje zainteresowanie jakby no jego muzyką. Pani prezes, dlaczego kocha się Moniuszkę? Dlaczego zostaje się prezesem Moniuszkowskiego Towarzystwa? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że ja nie mam wykształcenia muzycznego. Ja po prostu podjęłam się pewnego zadania i myślę, że tak powinnam była zrobić. Ja nie wyobrażam sobie, żeby po dziesięcioleciach istnienia festiwalu on już by się mógł przestać odbywać, bo to jest niemożliwe. To nie wiem, kto mógłby taką decyzję podjąć. Po prostu wzięłam na siebie obowiązek, bo tak należało, tak? To jest olbrzymia tradycja, którą po prostu szkoda było zaprzepaścić. Więc traktuję to w ten sposób. To jest moja pewna misja, którą mam do wykonania i staram się po prostu sprostać. Pani Edyta Bubińska, prezes Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie-Zdrój, maestro Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu, pan Maciej Kieres, rzecznik prasowy Moniuszkowskiego Festiwalu w Kudowie. My Państwa będziemy zabierać na ten festiwal. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.